voor allen. Alle voor één. Wij zijn de stoere musketiers en rijden op een paard. Wij zijn de strijders voor het recht en vrezen geen gevaar. Maar wordt er onrecht aan gedaan, dan gaan wij jeuren pof. De misdaad is snel opgelost, de boef die krijgt zijn straf. Eén voor allen, alle voor één. En alles is bewassie. Eén voor allen, alle voor één. En alles is bewassie. Wij zijn de boeven zeer gevreesd, de musketiers te paard. Wij houden van gerechtigheid en ook van slagroomtijd. En is de koning in gevaar, of soms de koningin, dan belt hij geen politie op, maar schakelt hij ons in. Eén voor allen, alle voor één. En alles is bewassie. Eén voor allen, alle voor één. En alles is bewassie. Wij zijn, daar is iedereen bekend, voor niks en niemand bang. Wij brengen elk boeventuig heel rap in het gevang. Want komen wij eraan gesteld, dan is die strijd beslecht. Ja, wij zijn de musketiers, de strijders voor het recht. Eén voor allen, alle voor één. En alles is bewust.